शुक्ल यजुर्वेदीय प्रियदारण्योपनिषद, इसमें हम लोग 376 पृष्ठ देख रहे थे। अर्थात त्रयो अच्छा अवतरणिका चल रहे थे। भाष्य प्रथम पंक्ति में दिया, एवं पांक्तेन दैव वित्त विद्या संयुक्तेन कर्मणा त्रियमनात्मक प्रजापतिर्भवती व्याख्यातम्। अनंतरम च जायादिवित्तम परिवार स्थानीयम इति उक्तम्। पांक्तेन पांक्त कर्म और उसके साथ विद्या भी है, दैव वित्त विद्या उसके साथ संयुक्त कर्म, ये सब कर्म के द्वारा त्रियन्नात्मकम प्रजापतिर भवति, प्रजापति रूप प्राप्त करता है कर्म उपासना का समुच्चय से। ये व्याख्यातम पूर्व में कहा गया। अनंतरम च जायादि वित्तम परिवार स्थानीयम इति उत्तम, ये सब कहा गया। अर्थात वो यजमान उसका शरीर हो गया नाभिस्थानीय, आगे जो वित्त हो गया वो सब उसका नेमिस्थानीय, और इस प्रकार के परिवार स्थानीय में ये सब कह दिया गया। इस प्रकार के चिंतन करना है। आगे कहते हैं, तत्र पुत्र कर्म पर विद्यानां लोक प्राप्ति साधनत्व मात्रं सामान्येन अवगतम्, न तु पुत्रादीनां लोक प्राप्ति फलं प्रति विशेष संबंध नियमः अवगतम्। पुत्र कर्म अपर विद्या, अपर विद्या उपासना, वो लाइट जला सकते हैं आप लोग अगर अंधकार। पुत्र कर्म अपर विद्यानां लोक प्राप्ति साधनत्व मात्रम, पुत्र कर्म और अपर विद्या, अपर विद्या उपासना, ये लोक प्राप्ति का साधन है। साधनत्व मात्रम सामान्य न अवगतम, ये तो निश्चय हुआ कि पुत्र कर्म और उपासना ये लोक प्राप्ति का साधन है। न पुत्रादीनां लोक प्राप्ति फलम प्रति विशेष संबंध नियम अवगतम, पुत्रादि लोक प्राप्ति का साधन है ये तो पता चला, किंतु लोक प्राप्ति के प्रति इनका जो विशेष संबंध अर्थात पुत्र कर्म अपर विद्या, इनसे लोक भी प्राप्त होगा तीन, तो किस लोक का क्या साधन, इस प्रकार की विशेष संबंध नियम न अवगतम। विशेष संबंध नियम टीका में कहते हैं नियमो, अच्छा पूर्व ग्रंथ सप्तम्यर्थ जो भाष्य में द्वितीय पंक्ति में हमने दिया, तत्र तत्र अर्थात पूर्व ग्रंथ अर्थात पूर्व मंत्र जितने हो गए वहाँ से विचार हो गया। पुत्र कर्म उपासना ये लोक प्राप्ति का साधन है, किंतु कौन किसका साधन है इसी प्रकार की टीका में आगे कहते हैं नियमो न अवगत इति संबंध। जो भाष्य में दिया पुत्रादीनाम लोक प्राप्ति फलम प्रति विशेष संबंध नियम न अवगत, इसके साथ अन्वय होगा। भाष्य में तृतीय पंक्ति में बीच में दिया सामान्येन अवगतम और आगे है न पुत्रादीनाम विशेषेण, अर्थात ये न अवगतम यह नियमों के आगे और अन्वय कर लेना है। विशेष कौन किसका साधन है ऐसा निश्चय नहीं हुआ। आगे भाष्य में स्वयं पुत्रादीनां साधनानां साध्य विशेष संबंधो वक्तव्य इति उत्तरकंडिका प्रणीयते। स्वयं पुत्रादीनां साधनानां, ये जो पुत्रादि साधन है इनके साध्य विशेष के साथ संबंध, साध्य हो गया लोक, तो ये तीन नंबर टिप्पणी, साध्य हो गया लोकत्रय, पुत्रादि साधन साध्य हो गया लोकत्रय, इनके साथ विशेष संबंध वक्तव्य कहना है। इति इति अर्थात अतः, उत्तर कंडिका, कंडिका अर्थ मंत्र, आगे का मंत्र प्रणीयते, प्रणीयते अर्थात कहा जा रहा है। आगे मंत्र, अथ त्रयो वावलोका मनुष्यलोक, मनुष्यलोक पितृलोको देवलोक इति स्वयं मनुष्यलोक पुत्रेणेव जयो नान्येन कर्मणा, कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोको, देवलोको वै लोकानां श्रेष्ठस्तस्माद् विद्यां प्रशंसति, प्रशंसन्ति। अथ त्रयो वावलोका, तीन लोक जो कि साध्य है, मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक, ये तीन, ये तीनों लोक ये साध्य है। देवलोक एक नंबर टिप्पणी, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक पर्यंत ये सब। मतलब प्राप्तव्य लोक में ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा, वही एक ही है, सत्यलोक ही ब्रह्मलोक है। देवलोक इति स्वयं मनुष्यलोक, अभी तीन लोक में जो सबसे प्रथम लोक कहा गया मनुष्यलोक, पुत्रेण एव जयः, पुत्र से ही मनुष्यलोक का जय होगा, न अन्येन कर्मणा, अन्य कर्म से ये मनुष्यलोक का जय नहीं हो सकता है। अन्येन कर्मणा, कर्मणा अर्थात उपासना, कर्म उपासना से मनुष्य लोक जय नहीं हो सकता है। तो जय का अर्थ आगे स्पष्ट करेंगे। आगे कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोको, कर्म के द्वारा पितृलोक जय किया जाएगा और विद्या से, उपासना से देवलोक प्राप्त किया जाएगा। देवलोको वही लोकानाम श्रेष्ठ, लोक तीन लोकों का बीच में देवलोक, ब्रह्मलोक, हिरण्यगर्भलोक ये श्रेष्ठ है, तस्मात विद्यां प्रशंसन्ति, इसलिए उपासना का प्रशंसा करते हैं। श्रौत उपासना से ये हिरण्यगर्भ लोक प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक सत्यलोक उसी को। आगे भाष्य में, अथ वाक्य उपन्यासार्थः, मंत्र में प्रथम शब्द दिया अथ, तो अथ का अर्थ वाक्य उपन्यास, वाक्य उपन्यास टीका में कहते हैं उपन्यास प्रारंभ, वाक्य का आरंभ यह मंत्र आरंभ करते हैं। मंत्र में अथ त्रयो वाव लोका, तो ये टीका में उसके लिए कहते हैं, भाष्य में कहते हैं त्रयो वाव, वाव इति अवधारणार्थ, अवधारणम अर्थो यस्य वाव शब्द से, तो वाव शब्द अवधारण के लिए। आगे टीका में, वाव शब्द से अवधारण रूपम अर्थम विगुणति, मंत्र में जो वाव शब्द रहा उसका अर्थ भाष्यकार कहे अवधारणम, ये अवधारणम अर्थ इसका कैसे हुआ इसका विवरण अर्थात स्पष्ट करते हैं। भाष्य में त्रय एव शास्त्रोक्तो साधना रहा लोका न न्यूना नाधिका वा, त्रय एव तीन ही है, शास्त्रोक्त साधना रहा, शास्त्रोक्त साधनानि अर्हन्ति इति शास्त्रोक्त साधनार्ह, चार नंबर टिप्पणी दे दिया, शास्त्रोक्त साधन साध्या, शास्त्र में जो साधन कहा गया, साधन भी तीन कहा गया, पुत्र कर्म और विद्या, विद्या अर्थात उपासना, ये तीनों शास्त्रोक्त साधन, इसके द्वारा जो साध्य हो गए वो तीन ही लोक हो गए, मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक। तो यहाँ वाव कह करके अवधारण कर दिए, कहते हैं यही तीन लोका न न्यूना न अधिका वा, इससे कम भी नहीं है उसे अधिक भी नहीं है, ये तीन ही लोक। टीका में तदेव लोकत्रयं प्रश्न द्वारा स्फूरयति, तदेव लोकत्रयं लोकानां त्रय इति लोकत्रयं, त्रय अर्थात त्रयो अवयवा अस्य संख्याया अवयवे तय, तो लोकत्रयम, तो संख्या या अवयव तय, और यहाँ किंतु त्रय हो गया तयस्या अयजवा द्वित्रिभ्याम तयस्या अयजवा द्वि और त्रि से द्वय और त्रय हो जाएगा। तदेव लोकत्रयम ये लोक तीन लोक प्रश्न द्वारा प्रश्न के द्वारा इसको और स्फोरयति स्पष्टयति भाष्यम के ते के त इति उच्यन्ते वो सब कौन है के ते ते बहुवचन इति उच्यन्ते कहा जा रहा है। ये तीन लोक स्वयं मंत्र ही कहते हैं मनुष्य लोक पितृलोको देवलोक इति ये तीन लोक हो गया। आगे पृष्ठ में भाष्य में तेषां स्वयं मनुष्यलोक पुत्रेण साधनेन जयो जयो का अर्थ जेतव्य तेषां निर्धारण में सप्तमी यतश्च निर्धारण तेषां अर्थात त्रयाणां मध्ये स्वयं मनुष्यलोक यह जो मनुष्यलोक है तो स्वयं कहते हैं अयम अर्थात प्रत्यक्ष समीपवर्ती पुत्रेण एव साधनेन पुत्र रूपक साधन के द्वारा जय जय अर्थात जेतव्य जय में क्या सूत्र लगेगा क्षय जयऊ सक्यार्थे तो पुत्र रूपक साधन के द्वारा ही ये मनुष्य लोक ये जय किया जाएगा। इसका अर्थ आगे टीका में पूर्व पृष्ठा में जयो नाम पुत्रेण मनुष्यलोकस्य अतिक्रम इति केचित् तान् प्रति आह जय का अर्थ पुत्रेण जय अर्थात पुत्र के द्वारा मनुष्यलोक का अतिक्रम किया जाएगा। अतिक्रम नवटिप्पणी समुल्लंघनम अत्यये इति यावत् पुत्रादिभिः नवटिप्पणी आगे पुत्रादिभिः स्त्रीभिरेव मनुष्यादि लोके त्रय उपलक्षितस्य संसारस्य ध्वंस पुत्र और कर्म और अपर विद्या अर्थात उपासना ये तीन के द्वारा प्राप्त होगा मनुष्यलोक और पितृलोक और देवलोक प्राप्त होगा का अर्थात ये तीन लोक से उपलक्षित जो संसार ये संसार ध्वंस हो जाएगा। ये तीन के द्वारा ये संसार ध्वंस हो जाएगा अर्थात पुत्र उत्पादन किया कर्म कर दिया और उपासना करेगा तो अर्थात उसका संसार ध्वंस हो गया अर्थात वो मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार की वो कहते हैं उपासना से तो भर्तृ प्रपंचादीनाम भाव इति अन्यत्र विस्तर केचित केचित अर्थात भर्तृ प्रपंचादि कहते हैं अर्थात जय का अर्थ हो गया कि संसार का अतिक्रमण हो जाना उनका निराकरण करते हैं। भाष्य में साध्यो जेतव्य का अर्थ हो गया साध्य पुत्र के द्वारा इस लोक जेतव्य जेतव्य अर्थात साध्य। टीका में पुत्रेण अस्य साध्यत्वम असिद्धम इति आशंका आह पुत्र के द्वारा यह लोक साध्य है ये बात ठीक नहीं असिद्ध है ये बात इति आशंका आशंका करके उत्तर देते हैं यथाच भाष्य में साध्य के आगे यथाच पुत्रेण जेतव्यस तथा उत्तरत्र वक्ष्यामो अयम लोक मनुष्य लोक पुत्रेण जैसा पुत्र के द्वारा जैसे जय किया जाएगा वो उत्तरत्र आगे कहेंगे। उत्तरत्र एक नंबर टिप्पणी दे दिया अग्रिम कंडिकायाम आगे मंत्र में कहा जाएगा पुत्र के द्वारा कैसे यह लोक जय किया जाएगा वक्ष्यामो न अन्येन कर्मणा विद्या वा इति वाक्यशेष मंत्र में कहा पुत्रेण एव अयम लोको जय नान्येन कर्मणा तो अन्य कर्म से नहीं कहते हैं विद्या वा इति वाक्यशेष वाक्यशेष अर्थात इतना और जोड़ लेना है कर्म अथवा विद्या से विद्या अर्थात उपासना कर्म उपासना से इस लोक का जय नहीं किया जा सकता है। ये जय क्या है टीका में कहते हैं द्विविधो ही मनुष्यलोक जय मनुष्यलोक का जय ये दो प्रकार की अभी ये जो शंका हो गया था कि भर्तृ प्रपंच वाले कह दिए थे ये तीनों के द्वारा वो मुक्त हो जाएगा तो इसका सीधा उत्तर अभी नहीं आया और आगे मंत्र में पुत्र के द्वारा कैसे अयम लोक जय किया जाएगा ये बताएंगे ये भाष्यकार ये सब कह दिए टीकाकर थोड़ा उसको स्पष्ट करते हैं जो आगे विचार आएगा उसको और थोड़ा कह देते हैं। मनुष्य लोक जय, तो यहाँ मतलब भाष्य का मत है कि मनुष्य लोक जय का अर्थ क्या है, कर्तव्य शेष अनुष्ठान भोगश्च। पिता पुत्र के द्वारा मनुष्य लोक का जय करेगा, अर्थात है कि पिता का जो कर्तव्य शेष रह गया पुत्र उसको अनुष्ठान करेगा, तो यही हो गया जय, अर्थात पुत्र के माध्यम से पिता का कर्म चलता रहेगा, कर्तव्य शेष का अनुष्ठान, ये हो गया जय। और दूसरा हो गया भोगश्च, तो ये पिता का जो भोग बाकी रह गया वो अभी पुत्र आगे भोग करेगा, तो ये हो गया मनुष्य लोक, पिता पुत्र को अपना भोग प्रदान करके इस लोगों को जय कर लिया, अर्थात पुत्र भोग करेगा तो पिता को ये बुद्धि होगी कि मैं ही भोग कर रहा हूँ, कर्तव्य शेष अनुष्ठान भोगश्च। तत्र अभी जय का दो अर्थ कर दिए, एक तो कर्तव्य जो है उसको बाकी करेगा और जो भोग वो भी वो भोग करेगा। ठीक है, तत्र आद्यम आश्रित्य अन्य योग व्यवच्छेदम एवकारार्थम दर्शयति। प्रथम हो गया कर्तव्य शेष अनुष्ठान करेगा, पिता का जो कर्तव्य शेष रहेगा पुत्र उसका अनुष्ठान करेगा, तो पुत्रेण एव, तो एवकार अन्य योग व्यवच्छेद, अर्थात पिता का जो कर्तव्य शेष रह गया उसको और कोई करेगा ये नहीं है, पुत्रेण एव अर्थात पुत्र ही वो कर्तव्य शेष का अनुष्ठान करेगा, अन्य योग व्यवच्छेद अर्थात और कोई ज्ञाति और भ्राता इत्यादि वो नहीं, पुत्र ही करेगा। कैसे नहीं, कर्म का अधिकार नहीं है, अनुष्ठान भोगश्च। तत्र आद्यम आश्रित्य अन्य योग व्यवच्छेदम एवकारार्थम दर्शयति। तो अन्य योग न अन्य न कर्मणा विद्या व, अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा पुत्रेण एव, एव का अर्थ अन्य व्यक्ति नहीं है, अर्थात कर्म और विद्या, क्योंकि साधन तो तीन है, पुत्र कर्म विद्या, तो यहाँ पुत्रेण एव अर्थात कर्म और विद्या के द्वारा इस लोक वो पिता जय नहीं कर पाएगा, अर्थात पुत्र नहीं है किंतु कर्म किया सारा जीवन, उपासना भी किया किंतु वो इस लोक जय नहीं कर पाएगा, यह लोक का जय तो पुत्र के द्वारा ही होगा, क्योंकि कर्तव्य शेष अनुष्ठान कर्म अथवा विद्या के द्वारा कर्तव्य शेष का अनुष्ठान हो जाएगा क्या, पिता शरीर छोड़ने का समय में जो उसका कर्तव्य शेष रह गया, तो अभी कर्म विद्या वो तो शरीर छोड़ रहा है, वो कर्म विद्या करेगा कैसे, इसलिए कर्म विद्या के द्वारा उसका जो कर्तव्य शेष रह गया ये नहीं हो पाएगा, यहाँ व्यक्ति अंतर नहीं साधनांतर, क्योंकि पुत्र यहाँ व्यक्ति रूप से नहीं लिया जा रहा है, साधन रूप से लिया जा रहा है, तीन साधन है पुत्र कर्म और उपासना, तो पुत्र रूप के साधन के द्वारा ही इस लोक का जय होगा, अर्थात बाकी दो साधन के द्वारा नहीं है, जैसे कहते हैं पार्थ एव धनुर्धर, अर्थात कर्ण भीष्म इत्यादि नहीं है, समान प्रकार की लिया जाएगा, अर्थात बाकी दो साधन नहीं बन पाएंगे, ये तात्पर्य ये कह दिया ना, कर्तव्य शेष अनुष्ठान, पुत्र अगर वो कर्तव्य करता रहेगा तो पिता मानेगा कि हमारा ये मनुष्य लोक जय हो गया, अर्थात तो हम इसमें अर्थात तो ये लोक हम से त्याग नहीं हो रहा है, हार गया अर्थात तो कहते ना त्याग हो गया, ये लोक हम हार गया अर्थात तो वो छूट गया हमसे, किंतु अभी पिता पुत्र के माध्यम से जीता रहेगा, कैसे कहते हैं वो हमारा कर्म करता है, हम जीने से जो करेगा अभी वही वो हो रहा है, हमारा कर्म हो रहा है तो हम ही जीवित हैं, यही हो गया कि जय हो गया। पिता का वो तो आगे सब कहेंगे ये सब वृथा है तो ये अर्थात जिनको ये वासना है उन्हीं के लिए सब कहा जाता है, एवकारार्थम दर्शयति, ये हो गया प्रथम अर्थात अन्य योग व्यवच्छेद, अर्थात अन्य साधन के द्वारा यह लोक जय नहीं हो पाएगा। और द्वितीय हेतु अयोग व्यवच्छेद, अयोग व्यवच्छेद द्वितीय अर्थात भोग, मनुष्य लोक का जय क्या है कि तो मनुष्य लोक का भोग ये अर्थात पुत्र के द्वारा होगा, तो यहाँ क्या कहते हैं द्वितीय हेतु अयोग व्यवच्छेद, अर्थात यहाँ और अन्य योग व्यवच्छेद नहीं है, क्योंकि पूर्व में कह दिया पुत्र के द्वारा ही अयम लोक जीता जाएगा, अन्य साधन के द्वारा नहीं। अभी कहते हैं अन्य साधन भी है इस लोक जीतने के लिए, तो इसलिए अभी एवकार नहीं कह पाएगा अन्योग व्यवच्छेद को। अन्योग व्यवच्छेद अर्थात विशेष्य के साथ एवकार आना, पुत्र ही इस प्रकार के वहाँ कहा जाता था, अन्य किसी के द्वारा नहीं है। किंतु अभी शास्त्र दिखाते हैं कि अन्य के द्वारा भी इस लोक को जीता जा सकता है, इसलिए आप पुत्र ही एकमात्र साधन ये नहीं कह पाएंगे। फिर एवकार का अन्वय कहाँ लेंगे, कहेंगे अन्यत्र ले लेंगे एवकार का, क्योंकि पुत्र के साथ अभी नहीं हो पाएगा, अन्य के साथ लेंगे। इसको कहते हैं अयोग व्यवच्छेद। अयोग व्यवच्छेद अर्थात तो अभी एवकार का अन्वय जय के साथ लेंगे, अर्थात पुत्रेण जय एव, पहले था पुत्रेण एव, अभी कहते हैं पुत्रेण एव नहीं, अन्य उपाय भी है, इसलिए एवकार जय के साथ जाएगा, अर्थात पुत्रेण अयम लोक जय एव, अर्थात पुत्र के द्वारा इसी लोक का ही जय होगा, कुछ अधिक नहीं हो पाएगा, जय के साथ एवकार जाएगा। तभी अयम लोक अन्य उपाय से भी प्राप्त हो सकता है, इसके लिए टीका में कहते हैं द्वितीय तु अयोग व्यवच्छेद तदर्थ ज्योतिषा इमं लोकम जयति इति, चार नंबर टिप्पणी, ज्योतिषा ज्योतिष्टोमेन, ज्योतिष्टोमेन इमं लोकम जयति, यह लोक प्राप्त कर लेगा, इति साधनांतरेणापि मनुष्य लोक जय श्रुते रीति भाव। ज्योतिष्टोम कर्म करेगा तो पुत्र भी नहीं है तो भी उसको अयम लोक जय हो जाएगा, ये श्रुति में सब विकल्प दिया गया है इस प्रकार की, नहीं है तो कोई ये चिंता नहीं है। ये जय का दूसरा जो अर्थ हुआ भोगश्च, यहाँ भोग अर्थात तो अयम लोक का भोग करेगा, यहाँ भी क्या हुआ जय एवं, पहले पुत्रेण एवं अर्थात पुत्र अनुष्ठान ही करेगा, तो यहाँ कहते हैं जय एवं अर्थात इस लोक का जय कर ही लेगा, जय कर लेगा अर्थात इसका पदार्थ को भोग करेगा, ये अर्थ लेंगे, पिता इस लोक का जय करेगा ही, करेगा ही अर्थात इस लोक का भोग प्राप्त करेगा, पुत्रेण एव नहीं, पुत्रेण जय एव, पुत्र है किंतु भोग निश्चित रूप से उसको प्राप्त होगा ही होगा, ज्योतिष्टोम से भी हो सकता है, अर्थात अभी पुत्र नहीं है, ज्योतिष्टोम से भी उसको भोग प्राप्त हो जाता है, तो मैं इसी लोक को जीत लिया इस प्रकार की उसका निश्चय भी आ जाएगा, ये भोग का अर्थ हो जाएगा। तीन नंबर टिप्पणी देखिए कहाँ दिया, तीन नंबर टिप्पणी, अच्छा द्वितीय तो अयोग व्यवच्छेद, अयोग व्यवच्छेद तीन नंबर टिप्पणी, पुत्रेण अपि जय एव अर्थात जय एव, पुत्रेण अपि अर्थात ज्योतिषा ज्योतिष्टोम के द्वारा हो जाएगा, पुत्र के द्वारा भी हो सकता है जय एव, एवकार अभी जय के साथ गया, अच्छा अर्थात अन्य के द्वारा भी जय हो सकता है किंतु जय तो होगा ही, अर्थात उसको भोग प्राप्त होगा ही, भोग प्राप्त होगा अर्थात वो तो अभी मृत्यु में जा रहा है, अर्थात उसका अंदर में ये संतोष रहेगा कि ये लोक तो हमारा बना रहा, इस प्रकार की यही भोग। आगे हैं टीका में, पूर्व वाक्यस्थम एवकारम उत्तर वाक्योर अनुसक्तम उपेत्य वाक्यद्वयम व्याचष्टे, पुत्रेण एव अयम लोक जय, यहाँ जो एवकार है पूर्व वाक्यस्थम एवकार उत्तर वाक्य यो हो, आगे दो वाक्य है कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, यहाँ भी एवकार को लेना है, अनुसक्तम अर्थात उसके साथ अनुसंग करना है, उपेत्य स्वीकृत्य स्वीकार करके, दो वाक्य आगे भाष्य में कहते हैं, भाष्य में कर्मणा अग्निहोत्रादि लक्षण न केवलन पितृलोक जेतव्यो न पुत्रेण नापि विद्या, कर्मणा अग्निहोत्रादिना, अग्निहोत्रादि कर्म है जो नित्य कर्म होते हैं दर्श पूर्णमास अग्निहोत्र इत्यादि, इसके द्वारा केवलन, केवलन अर्थात ये विद्या अर्थात पुत्र ये सब के बिना, विद्या के बिना केवलन पितृलोक जेतव्य न पुत्रेण नापि विद्या, केवल कर्म करेगा तो पितृलोक प्राप्त करेगा, पुत्र अथवा विद्या से ये प्राप्त नहीं होगा, एक नंबर टिप्पणी दिए हैं ना, ये तो एक नंबर अन्यत्र है, यहाँ दो नंबर टिप्पणी, इतर असहकृत है ना, केवल कर्म करता है अर्थात उपासना नहीं करता है, तो इतर असहकृत हो गया, उसके द्वारा केवल पितृलोक ही प्राप्त करेगा, अगर उपासना भी करेगा तब तो देवलोक। ये जो कहा अग्निहोत्र आदि ना अर्थात नित्य कर्म, नित्य कर्म करेगा तो पितृलोक प्राप्त करेगा। ज्योतिष्टम वो नित्य कर्म नहीं है, वो अर्थात काम्य कर्म है। अन्य उपाय से अर्थात अभी एवकार पुत्र के साथ नहीं दिया, नहीं दिया अर्थात कर्म और उपासना, कर्म से ज्योतिषमय कर्म है, कहाँ कौन कोई टिप्पणी दिया है, विद्या देवलोकाप्ति। अच्छा ये तो हम वार्तिक यहाँ देखा नहीं, ये क्या लिखे हैं, पूर्ववाक्यस्थम, पूर्ववाक्यस्थम एवकारम, वो जो पूर्ववाक्य में जो एवकार है पुत्रेण एव ना, ये हम देखा नहीं है वार्तिक, इसको अगर कुछ विशेष होगा तो हम देख करके कल कहेगा। यहाँ किंतु विचार दे दिया, तीन नंबर टिप्पणी ऊपर में दे दिया ना कि पुत्रेण जय एव, एक बार हो गया कि पुत्रेण एव अर्थात पुत्र ही उसका कर्तव्य शेष का अनुष्ठान करेगा, पुत्रेण एव का अर्थ हो गया, और दूसरा पक्ष हो गया कि पुत्रेण जय एव, जय एव अर्थात भोग एव, पुत्रेण अपि भोग एव, पुत्रेण अपि कहने से ज्योतिषा ज्योतिषोम से भी भोग एव, भोग तो होगा ही, ये वहाँ एवकार जय के साथ लेंगे, यहाँ वार्तिक क्या मैं देखा नहीं उसको। अच्छा आगे भाष्य में, विद्या देवलोको न पुत्रेण नापि कर्मणा, विद्या अर्थात उपासना, तीन नंबर टिप्पणी, विद्या उपास उपास्ति रूपया इति, देवलोक प्राप्ति फलकत्व श्रवणात् न मुख्या विद्या, मुख्या विद्या ब्रह्म विद्या नहीं, तो यहाँ विद्या देवलोक क्योंकि प्राप्ति हो रही है। अच्छा टीका में, साधन द्वय अपेक्षया, पुत्र कर्म दो साधन हो गए, ये दोनों साधन के अपेक्षा फल द्वारकम उत्कर्षम विद्यायाम दर्शयती, विद्या में उत्कर्ष है फल के लिए, फल को लेकर के अर्थात फल में उत्कर्ष होने से साधनों को उत्कर्ष कह दिया गया। तो मनुष्य लोक पितृलोक और ब्रह्मलोक, ये तीनों में ब्रह्मलोक उत्कृष्ट हुआ इसलिए उसका जो साधन हुआ उपासना वो भी उत्कृष्ट हो जाएगा। फल द्वारकम उत्कर्षम विद्याया, विद्या साधन हुआ, ये उत्कर्ष क्यों है इसमें, कहते हैं उसका फल उत्कर्ष है। देवलोक इति भाष्य में, देवलोको वही लोकानां त्रयाणां श्रेष्ठः प्रशस्यतम, तीनों लोक में देवलोक श्रेष्ठ है प्रशस्यतम, तस्मात् साधनत्वात् विद्यां प्रशंसन्ति, इसलिए साधनत्वात् देवलोकों का साधन होने से विद्या उपासना का प्रशंसा करते हैं, प्रशंसन्ति। ये मंत्र पूरा हुआ, आगे वृत्तम अनुवदति, वृत्तम अतीतम उसको कहते हैं, एवं साध्य लोकत्रय फलभेदेन विनियुक्तानि पुत्रकर्म वित्ताख्यानि त्रीणि साधनानि, एवं एवं अर्थात जो व्याख्यान किया गया, साध्य लोकत्रय, लोकत्रय मनुष्यलोक पितृलोक देवलोक, फलभेदेन विनियुक्तानि, इनका फल अलग अलग है और इस फल फलभेद से विनियुक्तानि, विनियुक्तानि अर्थात टीका टिप्पणी में दे दिए संबंधितया उक्तानि इति अर्थ, अर्थात साधन के साथ संबद्ध होकर के साध्य को कहा गया। साधन कौन है, पुत्र कर्म विद्याख्यानि त्रीणि साधनानि, तीन साधन हो गए। टीका में, पुत्रादिवद जाया वित्तयोरपि प्रकृतत्वात् फल विशेषे विनियोगो वक्तव्य इति आशंक्या, जैसे पुत्र ये साधना कहा गया। इसी प्रकार की जाया वित्त ये भी साधना कहा जाना चाहिए, क्योंकि पांत में पांच थे, यजमान आगे जाया आगे पुत्र आगे दो वित्त। तो यहाँ पुत्र को तो एक लोक का साधना कह दिए, बाकी जो पांत कर्म का और साधना थे वो तीन जो रह गए जाया और वित्त द्वय, इनके द्वारा भी कुछ फल होना चाहिए। ये अगर कर्म में कारक है घटक है तो उनका भी कुछ फल विशेष है विनियोग। तो पुत्रादिवद जाया वित्त और अभी प्रकृतत्वाद पांत कर्म में ये भी पांत में ये भी अंतर्भूत थे, तो इनका भी फल विशेष है विनियोग। पुत्र जैसे विशेष फल मनुष्य लोगों के लिए विनियोग हो गया, इनका भी विनियोग वक्तव्य। अच्छा वक्तव्य नहीं, दस नंबर टिप्पणी। अन्यथा तयोः पुरुषार्थत्व अन्वयित्वम न उपपद्यते, अगर इनका कुछ फल नहीं है तो फिर इनको पुरुषार्थ में कौन विनियोग करेगा, कोई लेगा नहीं, तो व्यर्थ है। उनको कारकत्व पांक्त में क्यों आप लिए हैं, संशय होने से उत्तर देते हैं। जाया तु भाष्य में जाया तु पुत्र कर्मार्थत्वात् न पृथक साधनमिति पृथक न अभिहिता। जाया तु पुत्र और कर्म ये दोनों के लिए, तो पुत्र कर्मार्थ छः नंबर टिप्पणी उभयार्थत्व, तो पुत्र के लिए भी और कर्म के लिए भी, जाया कर्म के लिए भी चाहिए पुत्र के लिए भी चाहिए। तो अभी साधन में पुत्र और कर्म दोनों ग्रहण हुए हैं, तो होने से जाया उन्हीं का अंग बन करके ये भी ग्रहण हो गया, तो पृथक साधनमिति न अभिहित नहीं कहा गया। ठीक है, जाया को पृथक साधन नहीं कहे, वित्त को क्यों नहीं कहे, कहते हैं वित्तम च कर्म साधनत्वात् न पृथक साधन, वित्त भी कर्म का साधन हो गया, और हम मुख्य साधना ले लिए पुत्र वित्त और विद्या, तो वित्त में और पुत्र में ये जाया और वित्त द्वय ग्रहण हो गए, इसलिए इनको और अलग करके नहीं कहा गया। टीका में न पृथक पुत्र कर्मभ्याम इति शेष, जाया तु कहने से पृथक पुत्र और कर्म से भिन्न करके इनको नहीं कहा गया। अच्छा आगे भाष्य में अंतिम पंक्ति में दिया वित्तम च कर्म साधनत्वात् न पृथक साधनम, ये पृथक के लिए कहते हैं न पृथक साधनम कर्मणः सकाशाद् इति द्रष्टव्यम्। कर्म से वित्त कोई पृथक साधन नहीं है, अर्थात वित्त परंपरा साधन हो गया, वित्त से कर्म, कर्म से लोक परंपरा साधन हो गया। अच्छा टीका में भवतु एवं साधनत्रय नियमस तथापि विद्याकर्मणि हित्वा समानांतर ग्रंथे किमिति पुत्र निरूपणम इति आशंका। ठीक है, तीन साधन हो गए भवतु एवं साधनत्रय नियमः, तीन साधन हो गए पुत्र कर्म और विद्या। तथापि विद्याकर्मणि हित्वा, क्योंकि विद्या के द्वारा उत्कृष्ट लोक, कर्म के द्वारा पितृलोक, आप प्रथमे पुत्र को क्यों कह रहे हैं जो कि मनुष्य लोक का जय करने का साधन है। विद्याकर्मणि हित्वा विद्याकर्मणि विद्या च कर्म च इति कर्मणो होना चाहिए ना, ये नपुंसक लिंग है इसलिए नपुंसकात् च अंग आपह नपुंसकात् च, तो छी हो जाएगा, छी होने से विद्याकर्मणि विद्याकर्मणि हित्वा हित्वा दधाना जहातेश्च त्वि, तो ये वाक् त्याग धातु को भी ही आदेश हो जाएगा, दधातेर ही धा धातु को तो होगा तादि पित परंपर में रहने पर, जहातेश्च वाक् धातु को भी ही हो जाएगा। तो हित्वा समानांतर ग्रंथे, समानांतर ग्रंथ अर्थात जो प्रकृत मंत्र भी आ रहा है इसमें पहले पुत्र का बात विचार होगा, किम इति पुत्र निरूपणम इति आह, ये कहते हैं पुत्र का निरूपण पहले क्यों करते हैं, कहते हैं भाष्य में विद्या कर्मणोर लोकजय हेतुत्वं स्वात्म प्रतिलाभेन एव भवति इति प्रसिद्धम्। विद्या और कर्म, अभी तीन साधन हो गए पुत्र कर्म विद्या, ये दोनों में जो विद्या और कर्म ये लोकजय का हेतु है साधन है, ये लोक जय करवा देंगे स्वात्म प्रतिलाभ है न एव, स्वात्म प्रतिलाभ आठ नंबर टिप्पणी दिए स्वरूप लाभ मात्रे न, कर्म का स्वरूप लाभ हो गया अर्थात कर्म आप संपादन कर दिए, विद्या का स्वरूप लाभ हो गया अर्थात तो उपासना कर दिए, इतने से ही आपको लोक प्राप्ति हो जाएगा। किंतु पुत्र का क्षेत्र में ऐसा नहीं है, पुत्र को उत्पन्न कर दिए तब लोक प्राप्त हो जाएगा, और पुत्र अगर मूर्ख होगा तो कर्तव्य शेष कैसे अनुष्ठान करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ तो पुत्र प्राप्ति के बाद भी और भी कार्य हैं, इसलिए इसको प्रथम कहते हैं। और जो विद्या कर्म ये तो स्वरूप लाभ मात्र से, अर्थात वो कर दिया तो बस उससे लोक प्राप्त हो जाएगा। विद्या कर्मण और लोक जय हेतु तुम स्वात्म प्रतिलाभेन एव, तो क्यों नौ नंबर टिप्पणी कहते हैं, तय और क्रिया रूपत्वात्, ये दोनों क्रिया है, आप क्रिया कर दिए तो फल मिल जाएगा। पुत्र किंतु द्रव्य है तो उसमें और संस्कार करना पड़ेगा। भवति इति स्वात्मलाभेन एव, भाष्य में स्वात्मलाभेन एव भवति इति प्रसिद्धम, ये लोक में प्रसिद्ध है। पुत्रस्य तु अक्रियात्मकत्वात् केन प्रकारेण लोकजय हेतुत्वम्, पुत्र तो कोई क्रिया नहीं है तो कोई भी साध्य प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया चाहिए, क्रिया में द्रव्य व्यवहार होगा, पुत्र द्रव्य है तो कोई क्रिया में व्यवहार होगा। अर्थात अभी केवल पुत्र के द्वारा कैसे प्राप्त हो जाएगा लोक, अर्थात ये कहीं और विनियोग होगा तभी लोक प्राप्ति कराएगा, ये शंका। पुत्रस्य तु अक्रियात्मकत्वात् क्रिया अनाविष्टम, अच्छा हाँ दो नंबर टिप्पणी, पुत्रस्तु मनुष्यलोक जये न तथा हेतुर, पुत्र मनुष्यलोक जय करने में क्रिया रूपेण हेतु नहीं है क्योंकि द्रव्यत्वात्, नहीं क्रिया अनाविष्टम साधनम दृष्टम, कोई द्रव्य क्रिया में प्रवेश व्यवहार नहीं होकर के साधन बन जाएगा ऐसा नहीं होगा। अतस तस्य लोक जय कथम साधनता इति अभिप्रेत्य आह, इसलिए पुत्र अयम लोक जय में साधन कैसे बनेगा, ये तो द्रव्य है, कोई प्राप्ति होगी तो क्रिया से प्राप्ति होगी, तो ये द्रव्य कैसे प्राप्त करवाएगा। भाष्य में पुत्रस्य तु अक्रियात्मकत्वात् केन प्रकारेण लोक जय हेतुत्वम् इति न ज्ञायते, ये पता नहीं चलता, न ज्ञायते यहाँ तक। आगे टीका में यथोक्ते चोद्ये पुत्रस्य लोक हेतुत्व ज्ञापनार्थम संप्रति वाक्यम इति आह, ये शंका कर दिया, अर्थात क्या शंका कर दिया कि पुत्र के द्वारा यह लोक का जय ये कैसा होगा, क्योंकि ये तो कोई क्रियात्मक नहीं है। यथोक्त चौद्य अर्थात शंकायाम, शंका कर दिया कि पुत्र द्रव्यात्मक है क्रियात्मक है नहीं है तो लोक जय का हेतु कैसे होगा, ये शंका में पुत्र से लोक हेतुत्व ज्ञापनार्थम, पुत्र लोक से हेतु, पुत्र में लोक हेतुत्व रहेगा इसका ज्ञापन के लिए, पुत्र हेतुत्व से ज्ञापनार्थम संप्रति वाक्य। स्वामी जी पेज नंबर कौन सा है, क्या चीज पेज नंबर स्वामी जी? 379 जी। यथोक्त चोद्य पुत्र से लोक हेतुत्व ज्ञापनार्थम, टीका में प्रथम पंक्ति चलो है, तो पुत्र लोक हेतु है इसको बताने के लिए संप्रति वाक्यम, आगे जो मंत्र आ रहा है इसको कहते हैं संप्रति वाक्यम, संप्रति कर्म कहा जाता है इसको। अतः भाष्य में, भाष्य का प्रथम पंक्ति में अंतिम है, अतस तद वक्तव्यम, पुत्र कैसा लोक जय का हेतु है ये कहना है। वक्तव्यम इति अथ अनंतरम आरभ्यते, यह आगे का मंत्र आरंभ किया जा रहा है, पुत्र कैसे लोक जय का हेतु होता है, मंत्र पूर्व पृष्ठा में है। अथातः संप्रतिर यदा प्रेष्यन् मन्यते अथ पुत्रमाह त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं त्वं लोक इति, स पुत्रः प्रत्याहम ब्रह्माहम यज्ञोहम लोक इति, यद वै किंचानुक्तम तस्य सर्वस्य ब्रह्मेत्येकता, विराम, नया पुस्तक में यहाँ विराम नहीं है, विराम कर लीजिए, एकता पुराने में है विराम, अच्छा। ये वै के च यज्ञस्तेषा सर्वेषां यज्ञ इति एकता, ये वै के च लोकास्तेषां सर्वेषां लोक इत्येकता एतावद् वा इदं सर्वं एतन् मा सर्वं सन् अयम् इतो अभुजन् अभुनजत् इति तस्मात् पुत्रम् अनुशिष्टं लोक्यम् आहुस्तस्मात् एनम् अनुशासति स यदेवं विद् अस्मात् लोकात् प्रैति अथ एभिरेव प्राणैः सह पुत्रम् आविशति स यदि अनेन किञ्चिद् अक्षणया कृतं भवति तस्मात् एनं सर्वस्मात् पुत्रो मुञ्चति तस्मात् पुत्रो नाम सपुत्रेणैवास्मिन् लोके प्रतिष्ठति अथ एनम् एते देवाः प्राणा अमृता आविशन्ति अथात संप्रति अथ अतः अत अर्थात कहा जा रहा है अथ अर्थात ये साधन का उपन्यास आरंभ किए और अतः पुत्र के द्वारा कैसे यह लोक जय किया जाएगा उसको कहते हैं संप्रति ही संप्रति अर्थात संप्रति कर्म बताते हैं यदा प्रेष्यन प्रेष्यन अर्थात मरिष्यन जब वो मरने का समय एक नंबर टिप्पणी यहाँ भारतीकार कहते हैं कि प्रेष्यन का अर्थ परिव्रजन जब वो संन्यास लेने के लिए तैयार होगा तब तो पुत्र को बुलाएगा तो यहाँ की तो मुख्य अर्थ में कहते हैं पुत्र जब मरने पिता जब मरने का समय आता है अथ पुत्रम आह पिता जब मरने का समय आएगा पुत्र को कहेगा तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोक तुम ब्रह्म हो तुम यज्ञ हो और तुम लोक हो अर्थात तुम ब्रह्म हो अर्थात अब तक मैं ब्रह्म था ब्रह्म अर्थात मैं अध्ययन करता था शाखा का आगे आप करोगे तुम ब्रह्म और तुम यज्ञ अब तक मैं यज्ञ का अनुष्ठान सब करता था आगे आप करोगे तुम यज्ञ तुम लोक अब तक इस लोक में मैं जीवित रहता था आगे अर्थात ये सब लोक आप ही ये सब लोक आपका ही सपुत्र प्रत्याह वो पुत्र उत्तर देता है अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोक इति अर्थात वो कहता है अब तो मैं ये सब अध्ययन करूँगा और मैं यज्ञ करूँगा और मैं इस लोक ये सब लोक आगे में रहेंगे इसका क्या तात्पर्य हो गया कहते हैं यद वे किंच अनुक्तम जो कुछ पिता के द्वारा अनुक्त मतलब अनुक्त अर्थात वो अध्ययन नहीं किया तस्य सर्वस्य अर्थात इसके आगे पुत्र को कहते हैं त्वत्कर्तृकम अध्ययनम भविष्यति मतकर्तृक जो था जो उसमें रह गया वो सब आगे त्वत्कर्तृक होगा किंच अनुक्तम अनुक्तम अनुक्तम अर्थात किंच अनुक्तम अच्छा मतलब यह निषेधार्थक नहीं है ये अर्थात विधेयार्थक अनुक्तम अर्थात अनुच्चारण अब तक जो अनुच्चारण मैं करता था वो अनुच्चारण आप करेंगे पुत्र को कहता है अनुच्चारण अर्थात स्वशाखा का अध्ययन करना है इसलिए अनुक्तम ये संधि हुआ है अनुक्तम ये न उक्तम नहीं अर्थात मतकर्तृक उच्चारण जो अनुवचनम अनुक्तम का अर्थ अनुवचनम मतकर्तृक अनुवचनम जो स्वशाखा अध्ययन था आगे आप उसको करेंगे अनुक्तम तस्य सर्वस्य ब्रह्म इति एकता अर्थात आप अभी ब्रह्म हुए तो आपके साथ मेरा जो उच्चारण था स्वशाखा अध्ययन अभी वो आपका अध्ययन के साथ एक हो जाएगा और ये वै के च यज्ञास अर्थात अब तक जो यज्ञ मैं सब संपादन करता था तेषाम सर्वेषाम आपका यज्ञ के साथ एकता हो जाएगा क्योंकि पुत्र कहा अहम यज्ञ तभी पुत्र यज्ञ हो गया अर्थात यज्ञ संपादन करेगा पिता का यज्ञ से पुत्र के यज्ञ के साथ एक भाव को प्राप्त करेगा और ये वही के च लोका जो सब लोक तेषाम सर्वेषाम लोक इति एकता अर्थात जो सब लोक हमको जीतना था वो सब लोक आगे आपके द्वारा जीता जाएगा एतावद् वा इदम सर्वम अर्थात गृहस्थ का कर्तव्य इतना ही है इदम सर्वम एतावद् इतना ही कर्म है उसका अर्थात ब्रह्म यज्ञ लोक यही कर्म है अभी एतन मा सर्वं सन अयम इतो अभुनजत अयम अयम पुत्र एतत सर्वम सन, अभी हमारा ये जो पुत्र ये सब बन करके अर्थात ब्रह्म यज्ञ लोक बन करके माँ, माँ का अर्थ माम अपुनजत अर्थात पालयिष्यति, ये जो पुत्र है आगे वो ब्रह्म यज्ञ लोक बन करके माम पालयिष्यति अपुनजत ये पालन करेगा अर्थात इसके द्वारा मैं जीता रहूँगा। इसलिए पुत्र अगर सुख से जिएगा पिता ही मानता है कि मैं सुख से जी रहा हूँ। तस्मात पुत्रम अनुशिष्टम लोक्यम आहु, इसलिए लोक में ये कहा जाता है कि अनुशिष्टम पुत्रम, जो पुत्र अनुशिष्ट हुआ है अर्थात पिता का जो परंपरा है उसको पालन करता रहेगा उसको कहते हैं लोक्यम अर्थात लोकाय हितम, लोक प्राप्ति के लिए हित है लोक्यम। तस्माद एनम अनुशासति, इसलिए पुत्र को अनुशासन करते हैं अर्थात अनुशिष्ट बनाते हैं। स यदा एवं वित अस्मात् लोकात् प्रेति, वह पिता जब इस लोक से प्रेति मर के चला जाता है, अथा ए भी रेव प्राणी सह पुत्रम आविशति, ये सारे प्राणों के साथ अभी वो उपासना करके अपना समष्टि भाव को प्राप्त करता था, शरीर किंतु था तो मैं ये हूँ इस प्रकार मानता था, अभी शरीर चला गया तो चला जाने से कहते हैं कि अब वो पुत्र प्राण में प्रवेश कर गया, तो स्व शरीर का जो अवच्छेद का भाव था वो नहीं रहा, नहीं रह करके तादात्म्य हो गया पुत्र प्राण के साथ, पुत्र के ऊपर सब भार दे दिया और स्वयं भी उसके साथ एक हो गया। अच्छा और एक वाक्य रहा आज यहाँ तक, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय मूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति।